Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 13 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Celem jest zaszczepienie chętnych do końca wakacji, mówi minister zdrowia. Za 4 lata autostrada 2 dotrze do granicy państwa. Tatarzy krymscy w Rosji skazani za próbę zbrojnego przejęcia władzy. Do końca wakacji może się udać zaszczepić przeciwko COVID większość chętnych Polaków, co dałoby nam pewien stopień odporności populacyjnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że jest to realny scenariusz. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że akcja szczepień w Polsce ograniczona jest dostawami szczepionek, o które w tej chwili walczą wszystkie państwa świata. Szef resortu zdrowia podkreślił jednak, że obawy, że uodpornianie Polaków przeciwko COVID zajmie kilka lat, są bezpodstawne. Realny jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili większość osób, taką zdecydowaną większość osób chętnych. Według Ministerstwa Zdrowia do końca marca powinno się w Polsce udać zaszczepić około 3 milionów osób. Od piątku ruszą kolejne zapisy na szczepienia przeciwko COVID. Po pracownikach służby zdrowia zaszczepić będą mogły się najpierw osoby powyżej 80 roku życia, później powyżej 70 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Ozdrowieńcy wracają do formy w Połczynie Zdroju. Miejscowe uzdrowisko uruchomiło rehabilitację po-covidową. Kilkadziesiąt osób zgłosiło się na specjalne turnusy, które mają pomóc w powrocie do zdrowia po koronawirusie. Aby skorzystać z oferty uzdrowiska Połczyn Zdrój, potrzebne jest zaświadczenie lekarza rodzinnego o przebyciu koronawirusa, mówi prezes uzdrowiska Romuald Michel. Korzystamy też z surowców naturalnych, czyli z borowiny, z solanki, którą mamy. Najważniejszy jest układ oddechowy, bo to jest największy problem, dlatego jest wizyta u lekarza pulmonologa, lekarza chorób też wewnętrznych, czy innych specjalistów, jeśli będzie potrzeba. I ukierunkowane jest na te dolegliwości, które jeszcze pozostały. Chodzi o to, żeby te wszystkie powikłania doprowadzić, żeby w ogóle zniknęły lub ewentualnie zmniejszyć do minimum. Rehabilitacja po-covidowa w uzdrowisku Połczyn Zdrój jest płatna. Za 4 lata autostrada 2 dotrze do granicy państwa. Rozpisano przetarg na opracowanie projektu odcinka tej trasy od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach. Zwycięzca przetargu będzie musiał opracować dokumentację ponad 30-kilometrowego odcinka trasy, a także dokumentację infrastruktury przejścia granicznego w Kukurykach. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, budowa zakończy się za 4 lata. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zakończyć budowę autostrady A2. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku odcinek tej trasy między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Jak mówi generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski, w najbliższym czasie zostaną otwarte oferty w toczących się już postępowaniach przetargowych dotyczących innych odcinków autostrady A2. W ubiegłym roku dwa odcinki już żeśmy otworzyli. Działamy, aby wybrać wykonawcę. Dwa kolejne otwarcia czekają nas w przyszłym tygodniu. W tej chwili kierowcy mają do dyspozycji ponad 1700 kilometrów autostrad w całej Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjski sąd wojskowy skazał 3 Tatarów krymskich na kary łagru. Mieszkańcy zaanektowanego przez Rosję Krymu zostali oskarżeni o działalność na rzecz organizacji terrorystycznej oraz próbę zbrojnego przejęcia władzy i zmiany ustroju konstytucyjnego. Tatarzy krymscy, którzy jechali do Rostowa nad Donem, relacjonowali na portalach społecznościowych, że policjanci zatrzymali ich na moście pod pretekstem sprawdzenia danych osobowych. Nie mieliśmy jedzenia ani wystarczającej ilości wody, a temperatura na dworze spadła poniżej 0 stopni. Opisywali swoją sytuację. Od 2014 roku, po tym gdy Rosja zaanektowała Krym, trwają tam represje osób i organizacji, które przypominają o ukraińskości Półwyspu. Według raportów międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka najczęściej prześladowania dotykają mniejszość tatarską, której członkowie nie zaakceptowali rosyjskiej aneksji. W ciągu 6 lat represje dotknęły kilkuset Tatarów. Pretekstem do wszczynania postępowań karnych jest m.in. przynależność do zakazanej w Rosji, ale legalnie działającej na Ukrainie organizacji muzułmańskiej Hizbut Tahrir. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna z przelotnym śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie i plus 3 na wybrzeżu. Na zachodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70, a w Tatrach do 75 km na godzinę. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. W energii świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Zagadka życia, bytu i śmierci. Do rozwiązania zostaje nam. W dzisiejszej aptece nocnej witają Państwa Irena Dan, Magdalena Trzaska oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Na sam początek poleciał kosmos. Kosmos, czyli to miejsce, gdzie żyjemy, w zasadzie nie jest ograniczone żadną taką barierą, gdzie byłby znany koniec, tym bardziej, że według tej teorii, która obowiązuje się cały czas, nas ten kosmos rozszerza, wszechświat non-stop stygnie, temperatura jego spada, a wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu i to jest właśnie ta audycja i ten temat, który dzisiaj będziemy podejmowali, takiego podsumowania zeszłego roku, ale nie tylko, bo będzie tu parę innych wątków wplecionych, które akurat ze względów na okoliczności oczywiście nie wypadałoby ich pominąć. I tu od razu przejdę do w zasadzie takiego motta, które będzie przyświecać dzisiejszym dwóm godzinom naszego spotkania. To fakt, taka teza, taki manifest, który towarzyszył samemu początkowi punk rocka, że zaczynamy go grać nie dlatego, że jest to łatwe, dlatego, że jest to trudne. Ten początek jest właściwie od zera, bo nikt na niczym nie potrafi grać i dlatego w zasadzie, że nie mamy żadnych autorytetów związanych z poprzednią generacją, tworzymy własną sztukę, własną przestrzeń i to się wszystko rozgałęzia, dzieli, tworzą się zupełnie inne wizje tego całego galimatiasu, który zwany był punk rockiem, później nową falą, zimną falą, no i wieloma innymi szufladkami, które zostały stworzone przez dziennikarzy muzycznych. Zaczęliśmy od apteki, od kosmosu, tak jak wspomniałem, i przechodzimy na Wyspy Brytyjskie. Niech zaśpiewa jeden z głównych takich, można powiedzieć, filarów punk rocka, Sid Vicious, który był znany z bardzo wielu prowokacji. Z reguły właściwie każdy jego ruch był prowokacją. Strój mobilizował ludzi do takiej w zasadzie nienawiści w stosunku do niego. O tym do tego jeszcze wrócę. Tu akurat w coverze wykonywanym przez wielu twórców dużo wcześniej. My Way, moja droga, i Sid Vicious. Yeah. jakże zupełnie inny kontekst w stosunku na przykład do wykonawcy, który też śpiewał tą piosenkę, niejakiego Franka Sinatry, zresztą powszechnie znanego, zupełnie inna bajka, zupełnie inne podejście, mimo że tekst w zasadzie bez większych ingerencji, bez zmian, tak jednak każda osoba niesie ze sobą zupełnie inne przesłanie, mimo że posługiwać się może tym samym tekstem, tymi samymi słowami. Trzy dni temu odszedł od nas Grzegorz Guzik-Guziński, współzałożyciel takich zespołów jak Flapjack, jak Homo Sapiens, jak Red Rooster. Wokalista, osoba bardzo pozytywna, w gruncie rzeczy nawet właśnie w rozmowach z kolegami z Trójmiasta, z którymi się skontaktowałem. Każdy też oczywiście bardzo zaskoczony tym, że Guzik odszedł, mimo że przeszedł chorobę tą koronawirusa i miał odczyn negatywny, to w wyniku powikłań niestety 3 dni temu zmarł. Także siłą rzeczy w hołdzie dla Grzegorza przypomnijmy sobie Flapjack i Dead End. Flapjack i Dead End. Jeszcze wrócimy do twórczości, w której oczywiście brał udział Guzik, ale to w późniejszej części, w dalszej części naszego programu. Teraz chciałbym nawiązać do tych wielu kierunków w punk rocku, które się pojawiły. Tutaj był taki wyraźny podział na zespoły, które liczyły na komercyjny sukces w show biznesie, czyli poprawę swojego bytu, ale była też gałąź taka czysto ideowa, w której wykonawcy ze względu na taki bardzo uduchowiony ruch ideowy związany ze wszystkimi ideami płynącymi z różnych przekazów anarchistycznych dochodzili oczywiście w bogatych krajach do wniosku, że będą żyć w komunach, takich jak to proponowali wielcy teoretycy ruchów anarchistycznych. Tutaj powoływali się oczywiście na głównie rosyjskich myślicieli z tego kierunku, czyli Bakunin, Kropotkin i inni. Takim zespołem, który zresztą zawsze był taką formą bardziej elitarnej muzyki, trudniejszej, bardziej zaangażowanej, jednocześnie bardzo takiej prostej, wynikającej z samego pomysłu tworzenia niż bardziej z wirtuozerskich umiejętności, był zespół Kras. I faktycznie trzeba oddać, że tam stworzony został taka nisza, w której zresztą za ich przykładem poszło wiele grup. Teraz posłuchajmy samego Krasu, który już na samym początku zresztą tej rewolucji punk rockowej wieszczył koniec tego ruchu ze względu na sprzedanie się za pieniądze. Punk is dead i Kras. Tak jak wyraźnie słyszeliście Państwo, zespół Kras dokładnie daje do zrozumienia, że Clash już sprzedał się za cash, a w zasadzie z perspektywy czasu na dzień dzisiejszy zespół Kras jest uważany za bardzo ideowy, taki bardzo prospołeczno, te wszystkie socjalne historie, pro syndykalne syndykatom, tym, które łączyły wszystkie związki zawodowe, a tutaj wyraźnie jest powiedziane, że to są oszuści, to nie są pankowcy, oni zdradzili ideę anarchii i nie mają co szukać. Natomiast w Polsce w tym samym czasie funkcjonowały zespoły, które moim zdaniem i zresztą też i wielu państwa, którzy piszecie do mnie, na scenie no głównie Jarocińskiego Festiwalu, można by rzec, miażdżyły całą konkurencję, i takim zespołem była Siekiera, która pamiętam, że wywoływała taka była w pewnym sensie zazdrość, że zespół z Puław przyjechał do Jarocina i wymiata tak, kasując wszystkie kapele właściwie ze wszystkich scen z całej Polski, i to pod względem technicznym, merytorycznym i w ogóle pod każdym. Misiowie puszyści, czyli szewc zabija szewca i siekiera. O! O! O! Minut po północy, słuchacie państwa Apteki Nocnej. Wspomniałem już wcześniej o tym właśnie, że każdy na swój sposób rozumiał punk rocka i zawsze jak się o tym mówiło, to oczywiście byli tacy, którzy wiedzieli na ten temat lepiej i więcej, ale byli też i tacy, co się pytali tych, co wiedzieli lepiej i więcej, jakie trzeba, nie wiem, nosić stroje, jak myśleć na taki czy inny temat, i faktycznie, że paru takich mesjaszy spotkałem na swojej drodze, którzy udzielali takich odpowiedzi. W zasadzie można by rzec, jak tacy uzdrowiciele. No, w gruncie rzeczy niespecjalnie to akurat podobało się tej ekipie, z której ja pochodziłem. Myśmy podchodzili podchodzili do tego trochę bardziej cynicznie. Niemniej jednak paru kolegów, których spotkałem, zwracali moją uwagę w stronę tych zespołów, które rzeczywiście były bardzo ciekawe. Miałem tutaj przyjaciela w Malborku, który zaprezentował mi zespół, który zresztą po dziś dzień bardzo lubię i zawsze chętnie do niego wracam. Rudimentary Penny i The Cloud Song. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi swoimi sugestiami muzycznymi, tematycznymi, w ogóle jakimikolwiek. I tu od razu przejdę do jednej z takich kwestii poruszonych w mailu przez pana Krzysztofa. Otóż niestety nie znalazłem wystarczająco dobrej jakości nagrania zespołu Steel, który był zespołem założonym przez głównie Rafała Kwaśniewskiego. Też tam się parę osób przewinęło. Ja znałem ten skład, który występował na Rób Reggae. Rafał Kwaśniewski, Fala na perkusji, Tadzik na basie. Dzisiaj pozwolę sobie ze względu na brak nagrania zespołu Steel zaprezentować inną formację założoną przez Rafała, grupę PRL i piosenkę pod tytułem Urodziłem się w komunizmie. absolutnie bezkonkurencyjnym w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o takie czerpanie inspiracji. I to myślę, że w każdej ze scen polskich, ale też i ze scen w ogóle globalnie na świecie, czerpane było tutaj ze względu na skrajny nihilizm, który był prezentowany przez lidera zespołu The Stooges, czyli Iggy Popa. W tych czasach zresztą, kiedy Iggy najbardziej aktywnie, można by rzec, prezentował niehigieniczny tryb życia, faktycznie powstało parę takich filarów, na których zostało zbudowane. Później oczywiście dziennikarze muzyczni nazwali to tak, jak nazwali, i rzeczywiście ten ruch się przyjął, wszędzie się jakoś zakorzenił, w każdym miejscu na swój sposób, bo wiadomo, że inaczej w Japonii, inaczej w Chinach. W Chinach chyba najmniej, w sumie z tego, co się orientuję, ale też jakieś tam elementy były. Inaczej na Syberii, inaczej w centralnej Rosji, inaczej w zachodniej Europie, ale oczywiście to wszystko będziemy dzisiaj przedstawiać w sposób taki niechronologiczny, bo nie jesteśmy u księgowego. Proszę Państwa, Down on the Street i The Stooges. Pretty. Zespół The Stranglers zawsze prezentował jakby swój oddzielny mikrokosmos, nawet nie jakby, a na pewno tak było, ze względu na całkowite odcięcie się od jakichkolwiek tendencji, które miałyby być uwspólnione, bo był taki trend w punk rocku, zresztą wiele zespołów w pewnym momencie powielało jeden rytm, taka patatajka, która towarzyszyła w zasadzie takiej ścianie dźwięku i tu w tym wypadku akurat było to dosyć wtórne. Akurat Stranglersi nigdy nie mieli z tym problemu. Tutaj zawsze była, oprócz tego, że nowoczesna sztuka, to jeszcze do tego dużo prawdziwej muzyki. Dzisiaj proponuję Państwu utwór z płyty Black and White, The Stranglers, Death and Night and Blood. Zespół Homo Sapiens, w którym śpiewał Grzegorz Guzi-Guziński, spotkałem kiedyś na jakiejś imprezie w klubie Mechanik we Wrzeszczu, w Gdańsku Wrzeszczu. Tam właśnie toczyliśmy rozmowy na temat tego, w jakim języku lepiej się śpiewa. To akurat Guzik był jednoznacznie zdecydowany i w 100% przekonany. Zresztą faktycznie w jego przypadku tak było, bo każdy wierzy w to, co chce, że śpiewa się lepiej po angielsku i akurat w 100% faktycznie to się zgadza. Choć tytuł brzmi Ricardo, tak trochę z hiszpańska czy z włoska, i przed Państwem Homo Sapiens. Ricardo. Guzik już w tej chwili na pewno rozstawia sprzęt, przygotowuje mikrofon do występu i tego w zasadzie mu życzę z całego serca, tak jak i zawsze mu tego życzyłem. A proszę Państwa, absolutną petardą w ogóle, jeżeli chodzi o nową falę punk rocka, od samego początku zresztą istnienia tego zespołu była grupa Killing Joe, która zresztą w Polsce koncertowała parę razy. Pierwszy taki konkretny koncert, który ja pamiętam, odbywał się na festiwalu Marchewka w Warszawie, ale dzisiaj akurat z innej płyty jeszcze, której wtedy nie grali, Killing Joke i Autonomous Zone. We'll be right back. Nie zabrakło też w punk rocku wątków romantycznych, zespołów, które w ogóle podchodziły w sposób taki bardziej subtelny, zwracając bardziej uwagę na emocje, na uczucia.